na wamara wa mastaki, na kuambia maneno maneno staki, hebu nisikie. Na wamara wa mastaki, na kuambia maneno maneno staki, hebu nielewe. Sitaki tulaumiane, tulaumiane, staki tulaumiane, nimesema nina roho mbaya. Sitaki tulaumiane, tulaumiane, sitaki tulaumiane, nimesema nina roho mbaya. Sitaki tulaumiane, tulaumiane, sitaki tulaumiane, nimesema sikukwambia. Nakwambia maneno maneno staki, nisikie. Dawa mara wa mastaki, nakwambia maneno maneno staki, nielewe. Isije ikawa kama kwanu, isije ikawa kama kwanu, njoni tujenge safina, njoni tujenge safina, watu warije kama neno yanu, njoni tujenge safina, watu waribe za maneno yanu. Waka wa kwanza wakasema inawezekana, waka wa pili wakasema inawezekana, miaka kumi walitoka kusubiri, miaka ishirini walitoka kusubiri, miaka thelathini walitoka kabisa, wakaanza kejeli. Miaka arobaini walisahau kabisa, ndege wanaingia ndani ya safina. Wanyama wanaingia ndani ya safina, wawa wanabari. Wanyama wanaingia ndani ya safina, dunia iko bize. Mwanadamu yuko bize. Waliendelea na mambo ya hawakumsikia Nuhu, walikuwa na mipango yao, hawakutaka kumtafuta. Walikuwa na mambo yao, hawakutaka kumsikia Nuhu, wakaanza kejeli, wakaanza kucheka. Wanyama wakaingia ndani ya safina, wao hawana habari. Ndege wakaingia ndani ya safina, wao wako nje. Wanyama wakaingia ndani ya safina, wana mipango mikubwa. Wanyama wakaingia ndani ya safina, dunia iko nje. Waika kunyesha taratibu, wakakinga hata maji. Walianza kuogelea mpaka kwa Nuhu, walianza kuizonga safina mpaka kwa Nuhu, wakaanza kugonga mlango kwenye safina, wakaanza kupiga kelele kwenye safina. Nuhu, fungua mlango Nuhu, ninakufa. Sikufunga mimi mlango, ongea tu. Nuhu, mimi ni mama yako Nuhu, nifungulie. Sikufunga mimi mlango, ongea tu. Nuhu, uniandike koroki yako Nuhu, nigunila. Sikufunga mimi mlango, mlango ogelea tu. Ogeretu, ndika mugwa konu, kure nyigurira.